आज मैं डिनर बनाऊंगी और हम घर में डिनर करेंगे बालकनी में चटाई बिछाकर। करोगे मेरे साथ? वेदांत हैरानी से वामिका को देख रहा था। वो बोला, हाँ क्यों नहीं करूंगा, इस दिन के लिए तो तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। वामिका बोली, लेकिन एक शर्त है। वेदांत ने हैरानी से वामिका को देखा तो वामिका ने कहा, जाकर पहले शौर्य भाई से माफी मांगो। वेदांत बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, भाई को बुरा नहीं लगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बुरा लगा? वामिका बोली, मैं कह रही हूँ ना उन्हें बुरा लगा। अच्छा कुछ मत करो, बस एक बार जाकर उन्हें गले लगा लो, अगर उन्हें बुरा लगा होगा तो वो खुद ही तुम्हें बता देंगे। वेदांत बोला, तुम तो पागल हो गई हो, मैं तो हूँ नहीं, बचपन से भाई की गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूँ, उन्हें बुरा नहीं लगा। वामिका बोली, मर्जी है तुम्हारी, अगर तुमने भाई से माफी नहीं मांगी तो कोई डिनर नहीं होगा, और अगर मान ली तो मैं स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज करूंगी। इतना कहकर वामिका ने कैबिन का दरवाजा खोला, लेकिन फिर से पलटकर वेदांत को देखकर बोली, और हाँ छूट नहीं चलेगा, इसे भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते में छूट की गुंजाइश नहीं है। इतना कहकर वामिका वहां से चली गई। वेदांत अब भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि शौर्य को उसकी बात का बुरा लगा, लेकिन वामिका की बात पे इग्नोर नहीं कर सकता था। वो भी कैबिन से निकलकर सीधा शौर्य के कैबिन में गया, जहाँ सांझ सोफे पर बैठी हुई थी। उसने सांझ को नोटिस भी नहीं किया और शौर्य को देखा जो एक बड़े से ग्लास के सामने खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। वेदांत सीधा गया और उसने पीछे से शौर्य को गले लगा लिया। जैसे ही उसने शौर्य को गले लगाया वैसे ही शौर्य हैरान हो गया। उसने किसी को फोन पे कहा, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया और पलटकर वेदांत को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अरे नहीं लगा मुझे बुरा, मैं भला अपने छोटे भाई की बात का बुरा मानूंगा। ये सुनकर वेदांत हैरान हो गया। जो बात वेदांत इग्नोर कर रहा था वो बात तो वामिका ने समझ ली थी। वेदांत ने हैरानी से शौर्य को देखा और फिर कान पकड़कर बोला, सॉरी भाई, सच में सॉरी, वो वामिका को लग गई, मैं थोड़ा पैनिक हो गया, आई एम सॉरी। शौर्य ने हंसकर कहा, कहा ना, मुझे बात बुरी नहीं लगी। और तभी सांझ बोली, कौन सी बात, मुझे भी तो पता चले। दोनों भाइयों के बीच में ये कौन सी कोड वर्ड में बातें हो रही है? दोनों ने सांझ को देखा। सांझ ने दोनों भाइयों को देखकर कहा, क्या बातें हो रही हैं भाइयों में? शौर्य बोला, कुछ नहीं। लेकिन वेदांत ने पलटकर सांझ को देखा और कान पकड़कर बोला, भाभी आज मैंने भाई का दिल दुखा दिया और अजीब बात यह है कि मुझे महसूस भी नहीं हुआ। वामिका ने दो बातें सुनाई तब जाकर लगा कि शायद वो ठीक कह रही है, मुझसे ही गलती हो गई। सांझ हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने अब भी अपने कान पकड़े हुए थे। सांझ बोली, जब तुम छोटे थे ना बिल्कुल ऐसे ही करते थे। वेदांत ने मुस्कुराकर शौर्य को देखा और एक उठक बैठक लगाता हुआ बोला, माफ कर दो ना भाई, सच में गलती हो गई। शौर्य बोला, मैंने कहा ना, मैंने माइंड नहीं किया। वेदांत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, माइंड तो किया भाई, मुझे पता है बिल्कुल किया होगा, पर अब सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे अपने गले लगाकर कहा, हाँ किया था माइंड, और शायद तू सॉरी नहीं बोलता तो जिंदगी भर वो बात मेरे दिल में चलती रहती, लेकिन अब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इतना कहकर उसने वेदांत के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बहुत प्यार से बोला, चल एक बात तो अच्छी हुई, बेशक तेरे और वामिका के बीच में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया और तेरी वामिका तुझे अच्छी सलाह भी देती है। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक बार फिर शौर्य को कस कर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसने टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। अनिरुद्ध जल्दी से उठ जाता था। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अनाथ आश्रम के गार्डन में एक्सरसाइज करता था। आज भी वो ऐसे ही कर रहा था। उठा और सीधा गार्डन में चला गया और कुछ देर तक गार्डन के चक्कर लगाने लगा, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगा। उसने आसमान में देखा तो सूर्य देवता धरती को छू चुके थे। अनिरुद्ध खुद से बोला, 6 बज गए। तभी उसने मिस्टर नायडू के कमरे में से किसी को निकलते हुए देखा, लेकिन अनिरुद्ध ने माइंड नहीं किया क्योंकि किसी भी स्टाफ को बिना परमिशन मिस्टर नायडू के कमरे में जाने की इजाजत थी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध की एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई और वो अनाथ आश्रम के किचन में चला गया। वो अपने लिए ब्लैक कॉफी बना रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवांगी की बातों में था। उसने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई और फिर मिस्टर नायडू के लिए चाय, क्योंकि उसे अब मिस्टर नायडू से थोड़ी और बात करनी थी। वो अपनी कॉफी और चाय लेकर मिस्टर नायडू के कमरे की ओर चला गया। दरवाजे को पैर से खोला क्योंकि उसके हाथ में ट्रे थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो पूरे कमरे में अंधेरा था। वैसे भी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी, जिस वजह से उस कमरे में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि मिस्टर नायडू ने खिड़कियां भी बंद की हुई थी। अनिरुद्ध ने अंदाजे से वहीं टेबल पर ट्रे रख दी और अपना हाथ दीवार में मारने लगा ताकि उसे स्विच बोर्ड मिल जाए और वो लाइट ऑन कर दे। फाइनली वो बहुत देर तक दीवार पर हाथ मारता रहा, तभी उसका हाथ स्विच बोर्ड पर लगा और लाइट ऑन हो गई। लेकिन जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर नायडू कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सीने से खून निकल रहा था। अनिरुद्ध की सांसें ऑलमोस्ट रुक गई, वो थोड़ा पैनिक हो गए। एक कदम मिस्टर नायडू की तरफ बढ़ा तो उसके पैरों में कुछ अटका, जिस वजह से वो सीधा मिस्टर नायडू के ऊपर जा गिरा। और तभी कमरे से बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जोरों से चिल्लाया, अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू को मार दिया। ये सुनकर तो अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से मिस्टर नायडू के ऊपर से उठा। इतने में वो आदमी वहां से भाग गया और पूरे अनाथ आश्रम में चिल्लाते हुए बोला, अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू को मार दिया, अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू को मार दिया, जल्दी उठो सब, जल्दी उठो। इतना कहकर वो हर एक कमरे का गेट बजा रहा था। वहीं कमरे में अनिरुद्ध के हाथ पैर कांप रहे थे, वो पैनिक हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उसकी नजर अब भी मिस्टर नायडू पर ही टिकी हुई थी। उसने कांपते हाथों से मिस्टर नायडू के हाथ को पकड़ा और अगले ही पल अनिरुद्ध को पैनिक अटैक आया और वो वहीं बेहोश हो गया। अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसने खुद को उसी कमरे में पाया, वहीं जमीन पर पड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पुलिस थी। पुलिस को देखकर अनिरुद्ध थोड़ा सा घबरा गया और तभी पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, उठाओ इसे। एक कांस्टेबल ने अनिरुद्ध को बहुत ही बुरे तरीके से बाजू से पकड़ा और उठाते हुए कहा, उठ, एक तो खून करता है, ऊपर से सिंपति बटोरने के लिए बेहोश हो गया। अनिरुद्ध हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रहा था, फिर वो बोला, मैंने खून नहीं किया, मिस्टर नायडू कहाँ है? इतना कहकर उसने कुर्सी की तरफ देखा जहाँ मिस्टर नायडू बैठे हुए थे। अनिरुद्ध ने उन्हें वहां नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, ज्यादा समझदार मत बनो, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सब सच बोल दोगे। सच सच बताओ, तुमने मिस्टर नायडू को क्यों मारा? अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने मिस्टर नायडू को नहीं मारा, और मिस्टर नायडू मरे नहीं थे, वो जिंदा थे, मैंने उनकी नब्ज चेक की थी। इंस्पेक्टर ने और ज्यादा गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें डंडे मारने पड़ेंगे, तब जाकर तुम सच बोलोगे। मिस्टर नायडू मर चुके हैं और तुमने उन्हें मारा है, अब ये बताओ मारा क्यों, वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अनिरुद्ध ने फिर से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने मिस्टर नायडू को नहीं मारा, आप समझते क्यों नहीं, जब उठा तो एक्सरसाइज करने गार्डन में चला गया, वहां पर मैंने मिस्टर नायडू के कमरे से किसी को निकलते हुए देखा, मुझे लगा कोई स्टाफ है और इसलिए मैंने माइंड नहीं किया, मैं अपने लिए कॉफी और मिस्टर नायडू के लिए भी चाय बनाकर ले आया। इतना कहकर उसने टेबल की तरफ देखा जहाँ उसने कॉफी और चाय बनाकर रखी थी, लेकिन इस टाइम वहाँ ना तो कॉफी थी और ना ही चाय, और ये देखकर अनिरुद्ध हैरान हो गया। इतने में इंस्पेक्टर ने कहा, तुम अपने लिए ब्लैक कॉफी और मिस्टर नायडू के लिए चाय बनाकर लाए थे, कहाँ है वो? अनिरुद्ध ने हैरानी से हाथ टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर बोला, लगता है तुम पागल हो गए हो, एक तो तुमने खून कर दिया, ऊपर से मन घड़न कहानी सुना रहे हो। इतना कहकर उसने अपना डंडा अनिरुद्ध को मारने के लिए उठाया ही था कि उसका डंडा शिवांगी ने पकड़ लिया। शिवांगी को देखकर इंस्पेक्टर थोड़ा सा हैरान हुआ और बोला, अब तुम कौन हो, इसकी मंगेतर हो? शिवांगी बोली, इंस्पेक्टर थोड़ा बहुत लॉ तो मैंने भी पढ़ा है, जब तक गुनाह साबित ना हो जाए तब तक गुनहगार नहीं माना जा सकता। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तो अब तो मुझे लॉ पढ़ाओगी, वो कौन तुम, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। शिवांगी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा झटके से फेंक दिया और हाथ बांध कर बोली, तुम कौन हो मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये सुनो मैं कौन हूँ। मैं हूँ शिवांगी रघुवंशी, राजस्थान में नाम सुना है शिवाय रघुवंशी का, समझ लो उन्हीं की बेटी हूँ। अगर मेरे पापा को पता चल गया कि तुमने मेरे अनिरुद्ध को मारने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसे उल्टा सीधा बोला, तो मुझे खुद नहीं पता मेरे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और तुम्हें एक और बात बताऊं, ये तो मेरे बस एक पापा हैं, मेरे बड़े पापा, मेरे फूफा जी और मेरे बड़े से भी बड़े पापा, वो तो तुम्हारा जो हाल करेंगे ना तुम्हें पता भी नहीं है। एक और बात, ये जिसे तुम डंडा दिखा रहे हो ना, इसके पापा, उनका नाम डैनी है, वो एक टाइम में मेरे नानू के बॉडीगार्ड थे, और यकीन मानो जब वो किसी को मारते हैं ना तो आदमी उठता नहीं है, स्वर्ग को चला जाता है, तुम तो स्वर्ग में भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। इंस्पेक्टर शिवांगी को हैरानी से देख रहा था 5'3" हाइट की लड़की उसे अपने पापा के नाम से डरा रही थी। इंस्पेक्टर बोला, पागल हो तुम, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे डराने धमकाने से मैं डर जाऊंगा? साइज देखा अपना। शिवांगी बोली, एक चींटी ना हाथी को परेशान कर देती है, तो मेरे साइज पर मत जाओ। मेरे बैकग्राउंड में कितने लोग खड़े हैं उस पर जाओ। मैंने एक फोन घुमाया और तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। वो बोला, अच्छा तो तुम जरा एक फोन घुमा लो। शिवांगी ने कहा, वो तो मैंने पहले ही घुमा दिया, अब तक तो मेरे पापा आने वाले होंगे। इंस्पेक्टर ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे अपने सामने से लगभग धकेलते हुए बोला, निकलो यहाँ से, अपनी जुबान अपने कंट्रोल में रखो, समझी? गुनेगारों की मदद करने वाला भी गुनेगार होता है। शिवांगी को गुस्सा आ रहा था। भाई अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा, जो सच में हल्की फुल्की सी थी और इंस्पेक्टर के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। फिर उसने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, आप उसके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? उसने क्या किया? इंस्पेक्टर बोला, क्या किया? तुमने नहीं देखा वो कैसे अपने बाप की धमकी दे रही थी? और तभी दरवाजे से शिवांगी के पापा शिवाय की आवाज आई। तो क्या गलत धमकी दे रही थी? अब उसका बाप है ही ऐसा कि किसी की भी वर्दी उतार दे तो वो क्या करे? किसने किया नायडू का मर्डर?